pananang underground para sa mga nangyambu ka namang cloud. Wala akong pakinig sino man kayo, basta sa akin tuturo kayo kung paano respect ang pagkakit. Kayo panalo kung ang pag-usapan na sikal ay lakas na nagigiin at di na magtatagal. Ang sino man na hindi marunong gumalang, itikikikikiki sa parang isang bawag. Huwag ka magmayabang sa akin dahil never ka makakadilin. Di ako patulad ni Chris sa deal or no deal. Sa akin mga katakas, siguradong ikay papapaere para kang isang ginasang madre sa kalye. Isa lang ang laging tinatanong, game ka na ba sa task? Ready ka na ba kay kuya? Sa pakingin magkaragtas ang sarap game yung wala gawin. Kasi ang utak ko sino kung pera ko lang kayo. Aha! Kami ay wala dito. Magpapataw ng babala sa mga bobong nila nang wala kami sinasanto. Matatagag aming samahan. Ang sino mong sumira ay babaratin ko na para bang yelo. Magigilig ka sa takot sa pagkaat. Basta na ng EMR ang sayo niya tapos. Kumbaga tutundok ako at iyong sinimulan. Kaya ngayon pinabala ang tinta. Huwag ang aming umipan. Kung ayaw mo masaktan na kami ang nilalang. At ikaw naman ang insekto kinis. Natatabakan namin para ikaw ay umalis. Kung gusto mo na respeto, hindi mo ako respeto. Hindi ako magtataka sa iyong pagtira. Atat na atat kanina ka pa dun sa pila. Hindi yan ultra, nasain pa ang dila. Para sa susunod, tamaan na ako ng itira. Kasama ko sa likuran na malupit na grupo. Hindi magpapatalo, magtangka, ikaw ay gago. Hindi mo kakayanin, hindi kayang basagin. Pag-aralan nyo man kami, for sure you go insane. Kahit kitang-kita na ang galit mo sa amin. Now we don't care, ikaw lang pasasabugin. Tumingin ka sa aming mga mata at makinig ka sa una namin babalabit. Sa santula, oh, sige magangas ang tuluyan na mawala. Kung di ka maglalaho, ika'y matutulala. Dadaigin mo pa siyong ang katulad mong bakla. Hindi makakawala kung yan iyong akala. Pag nakatakas ka man, di ka rin makakagala. Hindi lang salita, may kasama tong gawa. Sige, subukan mo ko at sa'yo di maawa. Ika'y lalampasuin, sobrang aabusuin. Takbo at hahapulin hanggang ikaw ay hikain. Kaya huwag mong isipin na MR kakayanin. Dahil sa sarili mong bito ka kita ibibitin. Natakot na siya. Eh, unang babala pa lang yan eh.